alles verandert altijd. Ik ben er klaar voor, bereid om het te geven aan jou. Zal ik me laten leiden door wat ik vertrouw? Tot onze wegen straks weer zullen scheiden. Ik ben er klaar voor.